إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. كسوما ومتومة صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة أليكوا أكسوما سرغاني. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها. كشا أليكوا متومة صلى الله عليه وسلم akisoma baada ya suratul fatiha sura nyingine. Wiki iliyopita tulielezea sala la wajib wa kusoma fatiha katika sala za siri, pia tukaelezea at-ta'min, kuitikia amin, na jinsi amin inavyosemwa kwa nguvu na imamu pamoja na maamuma wake. Pia tukaelezea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema: ma hasadatkum ala salami wat-ta'min khalfa al-imam. Mayahudi hawakukuhusuduni katika jambo lolote kama wanavyokuhusuduni juu ya salamu na kuitikia amin nyuma ya imamu. Sasa muallif rahimahullah Sheikh Albani anaelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma sura gani baada ya suratul Fatiha. Walidhalika qal: thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'da al-Fatiha suratan ghayraha. Kisha alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma baada ya suratul Fatiha akisoma sura nyingine. Wa kana yutiluha ahyanan ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. alikuwa mtume saw sallam mara nyingine akirefusha sura nyingine baada ya Fatiha, mara nyingine anaipunguza, لعارض سفر, kwa ajili ya lilozuka la safari, au sual, au kukohoa, au marad, au maradhi, au bukai sabiin, au kilio cha mtoto. Mara nyingine mtume anarefusha sala na kurefusha sura nyingine baada ya Fatiha, mara nyingine anaipunguza hiyo sura nyingine kwa sababu ya safari au kukohoa. Ikimtokea kukohoa, anapunguza ile sura na kurukuu. Au maradhi, hasikii vizuri, au kilio cha mtoto pale msikitini, kama pana mtoto analia, mtume alikuwa akipunguza qiraa na kumaliza sala haraka haraka. Kama qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu: jawaza sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin fil fajr. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema alipunguza sala mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja katika sala ya alfajiri. وفي حديث آخر كتك حديث نجينة: صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن. متومة صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح أكسوما سورة موجة فوبي كتك سورة ميلي ذا قرآني sura mbili zilizofupi za Qur'ani, aidha ilikuwa ni suratul Ikhlas au suratul Kauthar au suratul Asr na suratul Kauthar. Kwa hiyo mtume alisoma moja katika sura hizi fupi katika salatu subhi, ambapo salatu subhi kama itakavyokuja sunna ni qiraa kiwe kirefu. Salatu subhi sunna ni qiraa cha imamu kiwe kirefu kuliko sala nyingine, lakini mtume sallam alipunguza qiraa katika salatu subhi kwa sababu hii atakayoelezea. Faqila ya Rasulullah, akaulizwa ya Rasulullah, lima jawazta, kwa nini umepunguza sala? Qala sami'tu bukaa sabiyin fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli, nilisikia kilio cha mtoto nikadhania kwamba mama yake yuko pamoja na sisi anasali. Fa aradtu an afragha lahu ummahu, nikataka kumpunguzia mama yake uzito huu wa kilio cha mtoto. Mama au baba akiwa ana mtoto msikitini, yule mtoto akilia, yule mama anapata huzuni, anataka anyamaze, hawezi kumnyamazisha, yuko katika sala mama, hasa pale anakuwa na huzuni. Kwa hiyo mtume aliposikia kilio cha mtoto na kudhania kwamba mama yake yupo pale, ndipo mtume akakusudia kuipunguza ile sala ili kuondosha huzuni za yule mama. Wakana yakul inni la adkhulu fi salah wa ana uridu italataha fa asma'u bukaa as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Mtume anasema mimi naingia katika sala na nakusudia kurefusha sala, lakini ninasikia kilio cha mtoto, fa atajawwazu fi salati, napunguza sala yangu, mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi, kwa ninavyojua huzuni ya mama yake kwa kilio cha yule mtoto. Mtoto akilia, mama anakuwa na huzuni, anataka anyamaze, lakini mtoto hanyamazi, yuko msikitini, mama anaona mtoto anafanya tashwish kwa wanaoswali. Kwa hiyo hapo mtume akapunguza sala yake, akaiswali haraka haraka kwa sababu ya huzuni ya mama yake yule mtoto. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sababu ambazo ni sunna mtu kupunguza sala ikiwa kuna sababu kama hiyo. Pia sababu nyingine aliyoelezea kukohoa, imamu alikuwa akisoma ikamtokea kukohoa, sunna pale aruku akatishe qiraa chake na aruku aendelee kumaliza sala yake haraka haraka. Au maradhi yoyote yamemzukia imamu katikati ya sala, hapo pia anatakiwa aipunguze ile sala, asali haraka haraka. Wakana yabtadiu min awali sura wa yukamiluha fi aghlabi ahwali, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akianza mwanzo wa sura na kuikamilisha katika hali zake nyingi. Katika hali nyingi, mara nyingi anapoianza sura anaisoma mpaka mwisho. Wayakul, na anasema a'tu kulla suratin hadhaha min ar-ruku'i was-sujud. Tume anasema ipeni kila sura hadhi yake, sehemu yake ya kuruka katika kurukuu na kusujudu. Maana ya hadithi hii ni kwamba kamilisheni sura mnazozisoma katika sala. Wa fi lafdhin likulli suratin rak'a, kila sura rak'a moja. Mtu asome, imamu asome sura nzima rak'a moja, rak'a nyingine asome sura nyingine. Wa kana taratan yuqassimuha fi rak'atayn, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam mara nyingine akiigawanya sura moja kwa rak'a mbili. Sura moja anaisoma raka kwa rakaa mbili zote, yani anasoma nusu alafu anarukuu, rakaa nyingine ya pili anamalizia sura ile. Wataratan yu'iduha kullaha fi rak'ati thania, mara nyingine anairudia sura yote katika rakaa ya pili. Sura ile ile aliyoisoma rakaa ya kwanza, ile ile mara nyingine anairudia ile ile. Baada ya Fatiha, kwa mfano suratu Shams, Akimaliza suratu shamsi raka ya pili, anasoma tena suratu al-Fatiha na suratu shamsi ile ile. Mara nyingine alikuwa akifanya hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wakana ahyanan yajma'u fi rak'ati al-wahida baina surataini au akthar. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam mara nyingine akikusanya katika rakaa moja baina ya sura mbili au zaidi. Alikuwa akikusanya katika rakaa moja baina ya sura mbili au zaidi. Anasoma sura mbili au sura tatu katika rakaa moja. Wakad kana rajulun min al-ansar yaumuhum fi masjidi Quba'a. Alikuwa mtu mmoja katika masahaba wale Ansar wa Madina, alikuwa akiwakalia imamu watu katika masjidi Quba. Wakana kulla maftataha sura yakrau biha lahum fi salati mimma yakrau bihi iftataha biquluhu wallahu ahad hatta yafraga minha. Anasema alikuwa sahabi huyu kila anapoanza sura anayoisoma katika sala, katika sura anazisoma, iftataha biquluhu wallahu ahad, huanza kwa quluhu wallahu ahad hatta yafraga minha mpaka anaimaliza, thumma yakrau suratan ukhra maaha, kisha anasoma sura nyingine pamoja na hiyo quluhu wallahu ahad. Alikuwa akifanya hivi kila anaposalisha sala ya jaharia, anasoma suratul Fatiha. Akimaliza suratul Fatiha anasoma suratul Ikhlas, halafu anasoma sura nyingine. Kila akisoma suratul Fatiha anasoma suratul Ikhlas, halafu anasoma sura nyingine. Wakana yasna'u dhalika fi kulli rak'a, alikuwa akifanya hivyo katika kila rak'a. Kila rak'a baada ya Fatiha asoma suratul Ikhlas, halafu anasoma sura nyingine. Fakallamahu ashabuhu, wale wenzake wakamwambia sala hilo. Faqalu, wakasema, innaka taftatihu bihadhihi sura, wewe unaanza kusoma sura hii suratul Ikhlas, thumma la tara annaha tujziuka hatta taqra bi ukhra, kisha huoni kwamba inakutosheleza sura hii mpaka usome sura nyingine. Ukishasoma suratul Ikhlas, hii ilikuwa inakutosheleza urukuu, wewe unaendelea sura nyingine. Fa imma an taqra biha wa imma an tadaha wa taqra bi ukhra, wanamwambia ima uisome sura hii au uiwache usome sura nyingine, usichanganye baina ya qul huwallahu ahad na suratul shamsi au na suratul fajr, usichanganye baina hizi sura mbili. Faqal, yule sahabi akasema, ma ana bitarikiha, mimi siwachi sura hiyo. Ma ana bitarikiha, mimi siwachi suratul Ikhlas. In ahbabtum an aummakum bidhalika faaltu wa in karihtum taraktukum. Anasema mkiwa mnapenda mimi niwe imamu wenu, mimi nitafanya hivyo, nitakuwa imamu wenu na nitasoma hivi hivi ninavyopenda mimi. Wa inkarihtum, ikiwa mnachukia, taraktukum, nitakuacheni nyinyi na msikiti wenu, mtasali peke yenu. Wakanu yarauna annahu min afdhalihim, na walikuwa wanamuona kwamba huyu ni katika mbora wao. Hakuna bora katika watu isipokuwa yeye ndiye mbora kuliko wengine. Wakarihu ayya ummahum ghayruhu, wakachukia kuwa imamu wao mtu mwingine, wanamuona huyu ndio bora, huyu awe imamu wetu. Kwa hiyo walipomwambia vile akakataa, akasema mimi nitasoma hivi hivi, nitasoma Fatiha halafu nianze suratul Ikhlas halafu nisome sura nyingine. Ikiwa mtapenda ni hivyo, ikiwa mtachukia basi mimi sitaswalisha. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alayhi wasallam akhbaruhu alkhabar, alipowajia Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuelezea habari hiyo, kama kumshtakia Mtume habari za yule imamu wao jinsi anavyosoma katika kila sala. Fakala, Mtume akamwambia, ya fulanu, ma yamnauka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk, jambo gani linalokuzuia kufanya hili wanalokuamrisha wenzako, wenzako wa kuamrisha kwamba usisome suratul ikhlas au usome peke yake usichanganye na sura nyingine. Ma yamnauka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabu, jambo gani linalokuzuia kufanya lile wanalokuamrisha hawa wafuasi wako na wenzako. Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi sura fi kulli raka, jambo gani linakupelekea kuilazim sura hii katika kila raka. Kwa nini wasoma suratul ikhlas katika kila raka? Faqal, yule sahabi akasema, inni uhibbuha, mimi naipenda suratul ikhlas. Inni uhibbuha, mimi naipenda, ndio sababu kwamba nikimaliza Fatiha naisoma suratul ikhlas alafu nasoma sura nyingine kila raka. Anafanya hivyo kwa sababu mimi naipenda sura hii. Faqal, mtume akamwambia, hubbuka iyaha adkhalaka aljanna, kuipenda kwako sura hiyo kutakuingiza peponi. Hubbuka iyaha adkhalaka aljanna, kuipenda kwako sura hiyo kutakuingiza peponi. Tumefahamu kuipenda suratul ikhlas huku kutakuingiza peponi, kwa sababu suratul ikhlas kama alivyoisifu mtume sallallahu alayhi wasallam, innaha ta'dilu thuluthal Qur'an, sura hii inalingana sawa na theluthi ya Qur'an. Ukisoma suratul ikhlas ni kama umesoma thuluthal Qur'an, thuluthi ya Qur'an, kama atakavyoelezea Sheikh Bazamul katika fawaid za fasli hii. Yakulu Sheikh Bazamul hafidhahullah, fi hadha alfasli masailu, katika fasli hii kuna masala mengi. Wa hiya talia, almasalatu alula anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u ba'da al-fatiha sura, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma baada ya suratul fatiha akisoma sura nyingine, na hii inajulikana katika rakaa mbili za mwanzo za salatul isha na kila swala, rakaa mbili za mwanzo za kila swala mtume alikuwa akisoma fatiha na sura nyingine. Waqad thabata fi hadithi musii salata annahu sallallahu alayhi wasallam qala lahu istaqbil alqibla thumma kabbir thumma ahmadillah thumma qra' bi fatihati alkitabi wa ma tayassar. Imethubutu katika hadithi ya yule sahabi mwenye kuharibu sala yake kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia, ukitaka kusali elekea qibla thumma kabbir, kisha lete takbiratul ihram thumma ahmadillah, kisha mhimidi Allah, yani ile dua ulistiftah, thumma qra' bi fatihati alkitab, kisha soma suratul fatiha wa ma tayassar, na sura nyingine iliyosahilika katika Qur'an. Waqad thabata fi sunanir rasul sallallahu alayhi wasallam annahu kana yaqra'u bil fatiha wa suwarin fi rak'atayn al ulayni wa sura fi rak'atayn al ulayni. Mithbutu katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alikuwa akisoma suratul fatiha na sura nyingine katika rak'a mbili za mwanzo. Wa yaqra'u fi rak'atayn al akhirayn bi fatihati al kitab, na alikuwa anasoma katika rak'a mbili za mwisho suratul fatiha peke yake. Rak'a mbili za mwisho alikuwa akisoma suratul fatiha peke yake. المساله الثانيه كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءه احيانا في الصلاه, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akirefusha kusoma mara nyingine katika sala, akirefusha qiraa mara nyingine. Wa italatu alqiraati fi as-salah min afdali ma yakunu fi as-salah, na kurefusha kusoma katika sala ndio bora ya inavyokuwa katika sala. Bora ya sala ni ile ambayo qiraa chake ni kirefu, ndio hii akasema, wa huwa afdalu ma min afdali ma yakunu fi salah, ni bora ya inavyokuwa katika sala kwamba qiraa ni kirefu. Waqad thabata fima akhrajahu muslimun fi kitabi salati almusafirin wa qasriha babu afdhali salati tulul qunut. Imekuja hivyo, babu afdhali salat tulul qunut. Alimamu Muslim katika sahihi yake ameweka mlango huo, hadithu rakmu 756 an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati tulul qunut. Afdhalus salati tulul qunut, wa ma'na tulul qunut yani tulal qira'a, bora ya sala ni urefu wa kusoma. Kila mtu anavyosoma sana katika sala yake ndipo sala yake inapokuwa bora, yani ina thawabu nyingi. Ndio maana ubora ni kwamba ina thawabu nyingi. Bimaana qiyamul qira'a yaqra'ul Qur'an, yani yutilul qira'a fi yutilus salata au alqiyama biqira'atil Qur'an, anarefusha kusimama kwa sababu ya kusoma Qur'an. وهذا الحديث يفيد أنه أفضل موضع في الصلاة. حديث هي بيه نفهمشا كوانبا هي ndio bora ya mahali katika sala kusimama. Bora ya mahali katika sala ni pale قيام wakati wa kusimama. ولذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيلها كان يطيل القراءة. Mithubutu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kirefusha kusoma, hasa hasa katika sala zake za usiku peke yake, hasa hasa katika sala zake za usiku peke yake alikuwa kirefusha kusoma, kama tulivyosoma katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, alisoma suratul Baqara, akasoma suratul Nisa, akasoma Ali Imran rakaa moja. Kwa Mtume alikuwa kirefusha zaidi kusoma katika sala yake peke yake za usiku. يقول الشيخ بازمول وهنا ياتي السؤال هل معنى هذا انه يسن للامام اذا امم الناس ان يطيل القراءه. Asema hapa inakuja swali, je, maana hii kurefusha kusoma hii ni kwamba ni sunna kwa imamu akiwa ni imamu wa watu arefushe kusoma yule imamu? يقول الجواب أقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حث الإمام على أن يراعي حال المأمومين. مثبوت كما متومة صلى الله عليه وسلم أم مهميز إمام أنغلي حال زمام مواك فلا يطيل عليهم أسيورفشي قراءة يليمام أسيورفشي مام مواك قراءة كما يلذكوجة كتك حديثي فإن فيهم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. كتك معموما كنا وينجين ني وغونجوا كنا وينجين ني واتوازيما كنا وينجين وانا حجزاو. ويو إمام ونتكيو أنغلي حاليزا معموما واكي جي ونروهوسو حاليزاو زنروهوسو أسومي قراء كريفو إمام أو حاليزاو هزيروهوسو. Ikiwa hali zao zinaruhusu arefushe kusoma, kwa mfano mtu yuko katika markazi ya Kiislamu, ni wanafunzi wote ni vijana wana nguvu zao, hapo atarefusha imamu qiraa. Lakini huko katika msikiti ambao kuna watu aina kwa aina, kuna watu wazima, kuna wagonjwa, kuna watu wengine wana shughuli zao, hapo imamu anatakiwa asirefushe qiraa, apunguze kulingana na hali za wale maamuma wake. فيقول فلا يطيل عليهم وأن يقرأ عليهم بأواسط السور من المفصل أو سميزي لسورة زكتنكاتي كتك مفصل يقرأ عليهم بمقدار سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية أو سميكي أسجى سورة سبح اسم ربك الأعلى نسورة الغاشية ونحوهما من السور na mfano wa sura hizo katika sura hadha fi salati al-amma, hii ni katika sala kwa jumla, imamu anatakiwa asirefushe qiraa kwa sababu ya wale maamuma wake aangalie hali zao. Qala al-ulama wa yuhmalu ma warada 'ani ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam أنه كان يطيل القراءة أن على أنه علم أن الصحابة الذين كانوا يصلون معه يرضون بذلك ولا يتضررون بها ولا يشق عليهم. Inachukuliwa hadithi iliyokuja kutoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa akirefusha qiraa katika baadhi ya sala. Mtume alikuwa akirefusha sala katika baadhi ya sala. Hii inachukuliwa kwamba Mtume aliwajua masahaba wale waliokuwa kiswali naye kwamba wanaridhia hilo, wanapenda hilo la kurefusha Mtume qiraa chake, wala hawapati madhara wala si uzito kwao qiraa cha Mtume. Ndio maana Mtume ilikuwa kirefusha kwa sababu masahaba walikuwa wanapenda qiraa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawapati uzito. Na nani ambaye Mtume anasalisha yeye anataka Mtume amalize ya rukui? Nani katika watu? Nani katika watu hapendi qiraa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo masahaba walikuwa wakipenda qiraa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kila anavyorefusha, wala hawapati uzito. Ndio maana Mtume alikuwa akirefusha qiraa. Au annahu kana yusalliha ahyanan la daiman, au alikuwa akiswali hivyo mara nyingine. Mara nyingine anarefusha, mara nyingine harefushi. Sio daiman alikuwa akirefusha, sio moja kwa moja siku zote alikuwa akirefusha sala, la, mara nyingine alikuwa akirefusha, mara nyingine akifupisha. Amma man yusalli bin nas, ama imamu anayewasalisha watu, fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam amara al-a'imma idha sallu bin nas alla yutilu alaihim al-qira'a. Mtume sallam amewaamrisha maimamu wakiwasalisha watu wasiwarefushie kusoma. Wasiwarefushie kusoma. Fa inna khalfahu ash-shaykh al-harim wal maridha wa sahib ash-shughl wa nahwahum mimma la yastati'. Asema kwani nyuma yake kuna mtu mzima, kuna mgonjwa, kuna mwenye shughuli zake, na mfano wao katika ambao hawawezi kuvumilia qiraa kirifu. Wala yuhdhiru qalbahu fi jami'i salah, wala hawezi kuhudhurisha moyo wake katika sala yote. Idha atala hal imamu, imamu akirefusha kusoma kwake. Kuna watu imamu akirefusha qiraa tayari huku nyuma ameshatoka katika sala, mawazo yako kwenye shughuli nyingine, shughuli zake pengine za biashara, au afikiria nyumbani au mambo mengine. Kwa sababu gani? Imamu asoma sura ndefu. Kuna baadhi ya watu wako hivyo, nifahamu, hasa wale wasioelewa Qur'ani. Hasa wale wasioelewa Qur'ani, wale ndio ambao ukisoma suratun Naba'i pia waona ni ndefu, tayari mawazo yametoka. Aya tano tu za mwanzo ya suratun Naba, tayari mtu ashatoka mawazo yake hayako katika swala, imamu karefusha sala. فعلى الامام ان يترفق بالناس, ni juu ya imamu kuwaonea huruma watu. Wa alla yutila alayhim as-sala, na asiwarefushie sala. Asiwarefushie sala. Lakini lazima tujue kurefusha huku ni sura gani. Suratul Naba si sura ndefu, suratul Naziat si sura ndefu. Kama imamu asoma suratul Baqara, hapo kweli aya 286 zote, hapo kweli karefusha. Lakini suratul Naba, suratul Mulk si ndefu hizi, tumefahamu? Tusione kwamba mtu akisoma suratul Naba tayari imamu leo kasoma sura ndefu, tumechelewa sana leo. Sio hivyo. أخرج الإمام البخاري في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره, حديث رقم 90. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. الإمام البخاري أمريكا عنواني يملنغه ملنغ وغذاب كتك موعظة, نكتك كفندشة أكيون جامب لنلو تشكيزة أو جامب أنا اللي تشكيا. hadithi nambari 90. Wa Muslimun fi kitabi salah babu amri al-a'imma bitakhfifi salat fi tamam, mlango wa kuamrisha maimamu kuhafifisha sala pamoja na kukamilisha sala iwe fupi pamoja na kukamilisha kila kitu katika sala, sunna zake, wajibat, kila kitu akamilishe yule imamu, lakini apunguze sala. Hadith rakmu 466 an Abi Mas'ud al-Ansari qala qala rajulun ya Rasul Allah la akadu udriku salata mimma yutawilu bina fulan. Mtu mmoja katika masahaba alimwambia mtume, ya Rasul Allah, mimi sikurubi kuidiriki sala jinsi imamu anavyoturefushia. Fama raaitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi mawaidhatin ashadda ghadaban min yawmaith, sikumuona mtume sallam katika mawaidha ambayo alikuwa ameghadhibika sana kuliko siku hiyo, siku hiyo ambayo imamu alirefusha sala mpaka akashtakiwa kwa mtume. Ma fama raaitu nabiyya fi mawaidhatin ashadda ghadaban min yawmaith, sijamuona mtume sallam katika mawaidha ambayo alikuwa ameghadhibika sana kuliko siku hiyo. Ndipo Imam al-Bukhari alipoweka unwan babul ghadab fil mawaidha wat ta'lim idha raa ma yakrahu. Kwa hiyo hii ni sunna, mtu katika mawaidha anatakiwa akiona jambo ambalo amelichukia atoe ukali katika mawaidha yake. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallam, kama ilivyokuja katika hadith, kana idha khataba ihmarat aynah wa ala sautu washtadda ghadabu, macho yake huwa mekundu, sauti yake huwa ya juu, ghadhabu yake huzidi. Mtume sallam alikuwa akitoa khutba katika hali hiyo. Mfahamu, sio utoe khutba huku wachekesha watu huku mwenyewe wacheka. Hapo hapo juu ya mimbar kuna maimamu wengine wachekesha maamuma na huku wa wenyewe wacheka juu ya mimbar. Hii si sunna, hiyo sio sunna ya khatib. Kwa hiyo hapa mtume alitoa mauidha makali pamoja na kughadhibika sana siku hiyo. Faqal, mtume akasema, ayuhan nas innakum munaffirun, nyinyi mnakimbiza watu. Faman salla bin nasi falyukhaffif, mwenye kusalisha watu na khafifishe sala. Fa inna fihimul maridha wal dha'ifa wa dhal haja, kwani katika wale maamuma kuna mgonjwa, kuna mtu dhaifu, kuna mwenye haja zake. Kwa hiyo mkiswalisha watu msiwarefushie qiraa, khafifisheni. Wa akhraj al-Bukhari fi kitab al-adhan babu idha salla li nafsihi falyutawil ma sha, hadithi rakmu 703. Mlango huu unaelezea mtu akisali kwa nafsi yake sala yake mwenyewe airefushe anavyotaka. Al-Imam al-Bukhari ameweka unwani hiyo. Wa Muslimun fi kitabi salah babu amri al-a'imma bitakhfifi lisalat bitakhfifi salati fi tamam, mlango wa kuamrisha maimamu wahafifishe sala pamoja na kuikamilisha ile sala. Hadith rakmu 467 an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal idha salla ahadukum linnasi falyukhaffif, mmoja wenu akiwasalisha watu na hafifishe sala. Fa inna minhumul dha'ifa wasaqima wal kabir, kwani katika hao watu kuna mtu dhaifu, kuna mgonjwa, kuna mtu mzima. Wa idha salla ahadukum li nafsi falyutawil ma sha, akisali mmoja wenu kwa nafsi yake anasali sala zake za peke yake na arefushe anavyotaka. Kwa hiyo ni sunna imamu asirefushe sala, asali apunguze sala yake, bali awaangalie wale maamuma wake, awaangalie wale maamuma wake. Ikiwa ni vijana watupu wana nguvu, hapo arefushe. La, ikiwa kuna watu wazima, kuna wagonjwa, kuna wengine wana haja zao, Kwa mfano kama sala ya isha, kuna ma watchmen watakunda zao kulinda kwenye kazi zao, asirefushe. Almasala thalitha, kana rasulu sallallahu alayhi wa sallam yukhafifu salata idha arada arid. Sala la pili ni kuwa mtume sallam alikuwa akihafifisha sala likizuka jambo lolote linalozuka pale, mimbuka isabii, aidha ni kilio cha mtoto, au min sualin, au kwa kukohoa, au min nahwi dhalika, au mfano wa hivyo. Akisikia mtoto analia, mtume sallam anapunguza sala, kama tulivyosoma katika hadithi, kwa ajili ya kupunguza huzni za yule mama yake. Au ikimtokea sual, mtume anasoma, ikimtokea sual kukohoa, anarukuu. Ni sunna hiyo, lakini sio katika suratul Fatiha. Hii si katika suratul Fatiha. Suratul Fatiha ni lazima ikamilishwe yote. Asa ikiwa ni sura nyingine, imamu imemtokea kukohoa, ni sunna arukuu, asiendelee na kukohoa kohoa kwake. Yakulu bal hadha mina sunna, bali hii ni katika sunna, jambo hili ni katika sunna kwa maimamu, likitokea jambo lolote warukuu. Faala al-imami an yurai ya hala nas. Sheikh Bazalmuna arudia tena sema, nijue imamu kuangalia hali za watu. Fa idha kana ya'lamu anna nasa fi shughulin au hunaka tari untaraa, faalaihi an yukhaffifa salah ziyadatan amma kana yukhaffifuha. Ikiwa imamu anajua kwamba watu wako katika shughuli zao, au kuna jambo lolote lilotokea, faalaihi an yukhaffifa salah, ni juu yake imamu kuhafifisha sala ziada ya vile alivyokuwa akihafifisha. Fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a ذات مرة بكاء صبي صغير قرأ بأقصر سورتين في القرآن. Kwani mtume صلى الله عليه وسلم aliposikia mara hiyo kilio cha mtoto mdogo, akasoma sura moja fupi katika sura mbili za Qur'an. Fahadha dalilun ala annahu min as-sunnah anna al-imama yaqra'u biaqsari suwar. Hii ni dalili kwamba ni katika sunna kwamba imamu asome sura moja fupi sana ikitokea jambo kama hilo. Ikitokea jambo kama hilo, kilio cha mtoto au jambo lolote limemtokea, imamu asome sura fupi. Wa yukhaffifu al-qira'a fi salah, akhafifishe kusoma katika sala. Hadha idha alima anna an-nasa fi shughulin au alima anna hunaka amran tari'an la yahsulu mahu an yaqra'a bil qira'ati al mu'tada. Hiyo ni akijua kwamba watu katika shughuli zao, au akijua kwamba kuna jambo lolote limetokea ambalo haitapatikana kwake kusoma kile kisomo kilichozoeleka kwake. Fayukhaffifu ziyadatan amma kana yukhaffif. Kwa hiyo hapo atakhafifisha ziada yalivyokuwa akihafifisha, muraatan li shughuli nnasi wa li hali nnas, hali ya kuchunga shughuli za watu na hali za watu. Wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul innama ana rahmatun muhda, mimi ni rehma iliyopelekwa kwa watu. Kwa mtume alikuwa ana huruma na kuwahurumia watu hao ambao ni dhaifu na wagonjwa na wenye shughuli zao. Wa yakulu sallallahu alaihi wasallam inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yunza'u min shay'in illa shana, akhrajahu Muslim fi kitab albirri wassila waladab. Upole haupatikani katika jambo isipokuwa hulipamba jambo lile, wala hauondolei katika jambo upole isipokuwa huliharibu jambo lile. Kwa hiyo upole unatakiwa katika kila jambo. Almas'alatu rabi'a minas sunna fil qira'ati fi salah anna al-imama yabda'u bi suratin wa yukammiluha, ni katika sunna katika kusoma ndani ya sala ni kwamba imamu aanze sura na aikamilishe. Hii ni katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma ma yafaluhu ba'dhu an-nas في القراءة في الصلاة دائما ببعض السورة بآيات من آخر السور أو آيات من أواسط السور، ويتخذون هذا عادة لهم ويكررونه، فإن هذا خلاف السنة. أسمى شيخ بازمول حفظه الله أما ونو يفاني باذي واتو بل باذي ما إمامو katika qiraa katika sala daiman wanasoma baadhi ya sura au baadhi ya aya za mwisho wa sura au aya za katikati za sura, na wanafanya hiyo ni kawaida yao, wanakariri hilo. Hii ni kinyume cha sunna, hii ni kinyume cha sunna. Mtume ilikuwa akianza sura anaimaliza, anaikamilisha, au kama tulivyosoma anaigawanya sura moja rakaa mbili. Almuhimu anaimaliza sura aidha kwa rakaa moja au kwa rakaa zote mbili. Hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, infaala dhalika ahyanan jaz, akifanya hivyo mara nyingine inajuzu. Walakin alla yudawima, an yudawima alaihi wa an yukthira minhu wa an yaj'alahu tariqatan lahu, fa inna hadha khilafa sunna. Lakini kulifanya hilo na kudumu juu ya hilo na kukithirisha hivyo na kujalia hilo kama ndiyo njia yake anavyosoma, hiyo itakuwa anafanya khilafu sunna, kinyume cha sunna. Kusoma aya za mwisho za kila sura, aya za mwisho za kila sura, akianza sura anaanza aya ya mwisho mwisho, aya tatu za mwisho, rakaa nyingine ya pili pia anasoma Fatiha na aya tatu za mwisho za sura nyingine. Akifanya hivyo daima itakuwa ni khilafu sunna. Lakini baadhi ya mara anafanya hivyo, inna lilmuttaqina mafaza, maimamu wengi inna lilmuttaqina mafaza ila akhiri surati An-Naba, siku nyingine hivyo hivyo. Sasa akifanya hivyo baadhi ya mara sawa, lakini isiwe daima. Daiman akisoma sura ile anaanza inna lilmuttaqina mafaza. Qala fil mughni wala tukrahu qira'atu awakhiri suwar wa awsatiha fi ihda riwayataini naqalaha an Ahmad jama'atun li anna Aba Sa'idin qal أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. أنا سمع نسيو مكروه كسوما ميشو وسورة نكتكتي يسورة كتك موجة يا رواية ميلي أمبازو كوني لما علماء زمنكو رواية هيو كتكنا إمام أحمد كسبب أبو سعيد الخدري علي سمع تميامريشو تسومي سورة الفاتحة وما تيسر na inayosailika katika Qur'an. Kwa hiyo kwa hadithi hii mtu anaweza akasoma hiyo baadhi ya aya. Wa an Abi Huraira taqal qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ukhruj fanadi fil Madina annahu la salata illa bi Qur'an walau bi Fatihatil Kitab. Aliniambia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam toka na ulingane katika Madina kwamba hakuna sala isipokuwa kwa Qur'an na lau kwa Fatihatil Kitab, suratul Fatiha. Kwa hiyo kwa hadithi hizi unasema wa hadha yadullu ala annahu la yataayyanu ziyada. Hii inafahamisha kwamba sio lazima kuzidisha. Waruya an ibn Mas'udin annahu kana yaqra'u fil akhira min salati subhi akhira ali Imran wa akhira al-Furqan. Imepokewa na ibn Mas'ud kwamba alikuwa akisoma katika rakaa ya mwisho ya salatu subh mwisho wa Ali Imran, alikuwa akisoma aya za mwisho za Ali Imran. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layl wan nahar la ayati liuli al-albab. Pia alikuwa akisoma akhir surati al-Furqan, tabaraka alladhi nazzala al-Furqana جعل في السماء بروجا الى اخر سوره الفرقان. Kwa hiyo imepokewa kwamba Ibn Mas'ud alikuwa akisoma aya hizi za mwisho wa Ali Imran na mwisho wa suratul Furqan, rawahu al-Khallal bi isnadihi. Wa an Ibrahim an-Nakhai qala كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السور بعضها ثم يركع. Asema walikuwa wenzetu, wafuasi wetu, walikuwa wakisoma katika sala za faradhi baadhi ya sura, kisha anaruku, thumma yakumu, kisha anasimama raka nyingine, fayakrau fi suratin ukhra, anasoma katika sura nyingine. Ni jambo linajuzu, linafaa, lakini imamu anatakiwa asifanye hivyo mara kwa mara, au kila siku daiman, lakini ni jambo linajuzu. Yafaa mtu kusoma baadhi ya ayat tadhkiran, tadhkiran lilmamumin. Yafaa kusoma baadhi ya aya kwa kuwakumbusha maamuma. Sio lazima asome sura kamili, lakini isiwe hii ni ada yake, isiwe ni ada yake kusoma baadhi ya ayat hakamilishi sura. Wa kauli Abi Baraza, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi minas sitin ila almi'a dalilun ala annahu lam yakun yaqtasiru ala qira'ati sura. Asema alikuwa mtume wa Allah sallam akisoma katika salatu subhi kuanzia aya 60 mpaka aya 100. Aya 60 mpaka 100, hii ni dalili kwamba alikuwa lam yakun yaqtasiru ala qira'ati sura, hakuwa anafipisha kusoma sura kamili. Mara nyingine anasoma sura lakini haimalizi. والرواية الثانية يكره ذلك. نقل المروذي عن أحمد أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرض بآخر سورة. رواية بيلي نكبر مكروه ينبهيلو أمنكو المروذي عن أحمد كوانبا عليكوا كتوكيا كسوما كتكسل فراذي ميشو سورة بكياكي. وقال سورة أعجب إليا, sura inapendeza zaidi kwangu, sura nzima ninapenda zaidi isomwe sura nzima. Kwa ni jambo linafaa, lakini kusoma sura kamili ni aula. Faqala al-Mirwadhi kana li Abi Abdullah qaraba yusalli bihi. Alikuwa Abu Abdullah al-Imamu Ahmad alikuwa na jamaa akiswalisha, akiwasalisha. Fakana yakrau fi thania minal fajri bi akhiri sura, alikuwa akisoma katika raka ya pili ya suratul fajri mwisho wa sura. Falamma akthara, alipokithirisha, qala Abu Abdullah, akasema Abu Abdullah, taqaddam anta fasalli, tangulia wewe usali. Fakultu lahu hadha yusalli bika mundhu kam, huyu anasali na wewe yani tangu miaka mingapi? Qala da'na minhu yaji'u bi akhiri suwar wa karihahu, tuachie na huyu kwani huyu analeta mwisho wa sura tu, anasoma mwisho wa sura. Kwa hiyo akachukia Imamu Ahmad huo kusoma mwisho wa sura peke yake. Wala'alla Ahmada إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه وكره المداومة على خلاف ذلك. Pengine Imam Ahmad alikuwa anapenda kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika iliyonukuliwa kwake na akichukia kudumu kukhalif hilo. Imamu kama tulivyosema, kudumu kukhalif sunna haitakiwi, lakini mara baadhi ya mara anasoma hivyo mwisho wa sura sio vibaya. Wal manqulu an an-nabi sallam qira'atu as-sura au ba'dha as-sura min awwaliha, lilo nukuliwa kutoka na mtume ni kusoma sura kamili au baadhi ya sura lakini mwanzo wake sio mwisho mwisho. Fa'ajabahu muwafaqata an-nabi sallam, kulikampendeza hilo kwa ajili ya kumuafiki mtume sallam. Walam yujibuhu mukhalafatuhu, Imam Ahmad hakukumpendeza kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanukila anhu fi rajuli yakrahu min awsati suwar wa akhiriha faqala amma akhiru sura fa arju wa amma awsatuha fala. Pia imenukuliwa kutoka na Imam Ahmad kwa mtu ambaye anasoma katikati ya sura na mwisho wake. Fakala Imam Ahmad amma akhiru suwar, ama mwisho wa sura, faarju, nalitarajia hilo. Wengi wanafanya hivyo, wa ama awsatu hafa la, ama katikati ya sura sivyo hivyo isifanywe. Wala allahu dhahaba fi akhiri sura ila maruya fihi an abdillahi wa sahabihi walam yunqal mithlu dhalika fi awsatiha. Pengine Imam Ahmad amekwenda katika hilo kusoma mwisho wa sura, hadithi iliyopokewa kutoka na Abdullah tuliyosoma hapo nyuma na wafuasi wake masahaba wenzake, haikunukuliwa mfano wa hilo kusomwa katikati ya sura. Waqad naqala anhu al-Athram qala qultu li Abi Abdullah, nilimwambia Abi Abdullah yani Imam Ahmad, ar-rajulu yaqra'u akhira as-sura fi ar-rak'a, mtu anasoma mwisho wa sura katika rak'a. Faqala alaysa qad ruya fi hadha rukhsa an Abd ar-Rahman ibn Zayd wa ghayrihi, akasema si imepokewa katika jambo hili rukhsa kutoka an Abd ar-Rahman ibn Zayd na mwingine, imepokewa hiyo kusoma mwisho wa sura. Wa amma qira'atu ba'dhi as-sura min awwaliha fala khilafa fi annahu ghayru makruh, ama kusoma baadhi ya sura kuanzia mwanzo wake, hii hakuna khilafu kwamba jambo hilo sio makruh, sio makruh kuanza mwanzo wa sura. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qara'a surata al-mu'minin ila dhikri Musa wa Harun thumma akhadhathu su'la faraka, mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma suratul mu'minin قد افلح المؤمنون, akasoma sura hii mpaka alipotaja Musa wa Harun ikampata kikohozi, faraka akarukuu. Baada ya kupatwa na kikohozi mtume akarukuu. Wa qara suratul a'raf fi salatil maghrib, na mtume alisoma suratul a'raf katika salatul maghrib. Farraqaha fi rak'atayn, alifarikisha kwa rakaa mbili. Rawahu an-Nasa'i. Suratul A'raf katika sunna za mtume sallam ni kusoma suratul A'raf katika salatul maghrib, rakaa moja nusu na rakaa ya pili nusu nyingine. Suratul A'raf kini huku kwetu sunna hii, kama imamu ataifanya siku ya pili atapata maamuma mmoja tu, pengine ni muadhini wake, watu wote watakimbia. Lakini ni katika sunna za mtume kusoma imamu suratul A'raf kwa rakaa zote mbili. Wa min as-sunna anna al-imama yufridu likulli suratin rak'a, ni katika sunna pia kuwa imamu anasoma katika kila sura rakaa moja. Kwa anasema hapa ni katika sunna kwamba imamu yufridu likulli suratin raka, kila raka asoma sura nyingine. Hii ni katika sunna, kama kala sallallahu alayhi wasallam likulli suratin raka, kila sura raka nyingine. Wa kana yaqul a'tu likulli suratin hadhaha min ar-ruku'i was-sujud, ipeni kila sura sehemu yake katika kurukuu na kusujudu. Hii na maana hivyo hivyo kwamba kila sura iwe rakaa nyingine. Wakana yabtadiu bi awali sura wa yukamiluha, alikuwa mtume akianza mwanzo wa sura na kuikamilisha sura hiyo. Fi aghlabi ahwalihi, katika hali zake nyingi. Idhan as-sunnatul ghaliba min hali rasuli sallallahu alayhi wasallam an yukamila suratan fi raka, sunna ya ghaliba katika hali nyingi ni kwamba mtume alikuwa akikamilisha sura katika rakaa. Amma ma yafaluhu baadhi la imma min an yaqra baadhi ayatin min awwal as-sura faqat wa yudawi ma alayha fi aghlab as-salawat fa hadha khilafu as-sunna, ama wanaoyafanya baadhi ya maimamu kusoma baadhi ya aya mwanzo wa sura peke yake na kudumu juu ya hilo katika sala nzima, hii ni kinyume cha sunna. Wa ala al-a'imma an yattabi'u sunnata ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, ni juu ya maimamu wafuate sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa idha kanu la yahfadhuna as-suwara at-tawila, ikiwa hawahifadhi sura ndefu, yaqra'u min as-suwari al-qasira, asome katika sura fupi, wa yufridu likulli suratin rak'a, apwekeshe kila sura rak'a nyingine, kila rak'a sura nyingine, kama kana yafalu rasulu sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in qara ahyanan bi ayatin min awakhir as-sura, akisoma mara nyingine kwa aya za mwisho wa sura au min wasatiha au katikati yake, fajaiz, ni jambo ambalo linajuzu, li umumi qawli ta'ala faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, someni inayosailika katika Qur'an, sio kwamba haifai, si kwamba haifai kabisa, la, inajuzu kwa aya hii na kwa hadithi tulizosoma, lakini aula ni kila raka sura nyingine. Wa in qassama surata baina rak'ataini jaza, akigawanya sura moja baina rak'a mbili, pia hilo linafaa. Idh kana ar-rasulu sallam yuqassimu surata ahyanan baina rak'atain, kwani alikuwa mtume sallam akigawanya sura nyingine, sura mara nyingine baina rak'a mbili. Wa in qara'a surata fi ar-rak'ati al-ula thumma aada nafsaha fi ar-rak'ati ath-thaniya jaza, akisoma imamu sura katika rakaa ya kwanza kisha akairudia sura ile ile rakaa ya pili, jambo hilo linafaa. Lithubuti dhalika ani rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa kuthubutu hilo kutokana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo imamu asije akarudia tena sura ya pili, sura rakaa ya pili ile ile aliyosoma rakaa ya kwanza, watu wakaona wakashangaa. Ni sunna, jambo hili ni sunna. Fahadhihi hiya sunna. Lakini yasema walakinahu kana yafaluhu ahyanan wa maratin qalilatin jidda, lakini alikuwa akilifanya hilo mara nyingine na mara chache sana. La ala dawam, sio siku zote kwamba anafanya hivyo. Fahadhihi hiya sunna. Fa idha khalafa al-insanu hadha wa dawama alayhi ala al-mukhalafa naqulu innahu khalafa sunna, mtu akikhalifu hivi na akawa anadumisha kufanya hivyo, anadumisha juu ya mukhalafa, tutasema huyu ana khalif sunna. Wa qad nahkumu bi annaha bid'atun idhafiyya, na huenda tukahukumu kwamba hiyo ni bid'a ya nyongeza, itakuwa huyo ameongezea bid'a. Wa in qara al-imamu ahyanan suratayn aw akthara fi ar-rak'ati al-wahida jaz, imamu akisoma mara nyingine sura mbili au zaidi ya sura mbili katika rakaa moja, pia inafaa hivyo. Lithubuti dhalika ani rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa kuthubutu hilo kutokana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam.